مدو ماشي يا ولد بقى ما مش kabla sijamjibu ndugu muulizaji, nilikuwa napendelea kitu kimoja cha kushauri kutoka kwenu. Tufungue mlango wa maswali yanayohusu ushia nje ya mada. Nauliza nini? Wasimamizi mpo? Mpo. Ah, sasa mimi ili tumfanyie uadilifu yeye, kwa kuwa kuna mtu alikuja akauliza kuhusu uadilifu kuhusu sahaba Hussein, alafu akauliza na jingine, na sisi tukamjibu kwa marefu hayo mengine. Sasa mimi nampa fursa yeye ajisikie huru tu katika kuuliza. Kwanza aanze na hii mada ya masahaba hii, kama kuna lolote ambalo aona kwamba liko lina kasoro katika haya tuliyosema, pingine tumewazulia mashia kwa mashia watukana masahaba au mashia kadha au kadha, taarifu ya uadilifu au kadha, kama hayo yote yaona tuliyotaja hayo kuna ambalo haliko sawa kwa itikadi yake, ajaribu kutoa. Akishamaliza nampa fursa mimi aulize, akitaka kuuliza kuhusu khalifa, kuhusu kadha, katika mada zinazohusiana na ushia aulize tu, fursa hiyo. Lakini nilikuwa naomba min fadlik tuanze na lile la mwanzo la uadilifu na ubora na fadhila za masahaba. Ikiwa umekubaliana na haya tuliyosema, kwamba haya uliyosema yote haya kuhusu masahaba na uadilifu wao na mashia, haya mimi nakubaliana nayo, kwamba hivyo ulivyosema ni sawa, kwenda twende kwenye mada nyingine nitakupisha. Ukisema hapana, mimi hivi ulivyosema sikubaliana na wewe kwa sababu ya nukta moja, mbili, tatu, twende tuzizungumze hizi mpaka tuzimalize, alafu uliza unalotaka. Mimi ndo rai yangu, kwa sababu mmeruhusu maswali ya nje ya mada kwa kumfanyia uadilifu, kama alivyosema kwamba kuna mtu kauliza alafu tukenda nje kidogo. Sasa naye tumpe fursa hiyo. Lakini sasa kwanza tubaki kwenye nukta ya maswahaba kwanza, haya tuliyozungumza hapa na vitabu tulivyovitaja, yeye ayasemaje haya? Alafu tukimaliza hapa auliza yeye anataka. Mwasemaje kuhusu nukta hii? Tafadhali Sheikh, kama una lolote kuhusiana na maswahaba na haya tuliyasema hapa kwenye vitabu vyenu. Lolote ambalo lina matatizo, hebu waambie Waislamu niulize mimi. Mtahayarize ruksa. Ngoja kwanza tusimbane, kwanza mtumpe muda. Atakayekuwa na haraka atakwenda. Nasema hivyo kwa sababu mpe. Usimbane. Nadhani ni katika mashia, sio? Mwalimu wa Shia. Wewe ni Shia, mwalimu wa Shia hapa Pangani. Basi umekuwa vizuri sana, mwalimu wa Mashia Pangani amekuja. Kuna mambo mawili. Ima kuna mjadala au kuna kuuliza swali. Sasa hizi ni njia mbili tofauti. Kwa hiyo ukipewa muda wa kuuliza swali ukaanza kutoa maelezo, ufafanuzi kadha wa kadha, utakuwa sasa wewe huulizi swali. Umenifahamu? Mimi sikuzuii. Lakini lile lolote liliona kwamba hili ni kosa katika haya tuliyozungumza, wewe liseme, liulize kwamba mbona wewe ulisoma kwenye kitabu gani, au umesema kadha, au kuna kadha. Liseme hilo, alafu tulibainishe hapa. Mtahayarize kama nilivyokuambia. Lakini usitoe muhadhara. Kama ukitaka mjadala sasa, tupangiane muda dakika. Wewe dakika zako 10 zimalize kwenye maneno yako na wewe, na mimi naje dakika 10 zangu. Huo ndio utaratibu. Huo utakuwa sasa ni nini? Ni mjadala. Lakini kama unauliza swali tu, basi uliza swali. Kupata sharaf ya kukaa, ukae hapa. Hapana, njoo ukae, itakuwa vizuri. Ndugu Waislamu, mambo ya kielimu yalivyo, si kama mambo ya ushabiki wa mipira. Watu wakawa wanashabikia kama vile mambo ya mpira. Mambo ya kielimu yana adabu zake. Muulizaji auliza swali lilokusudiwa, na mwenye kujibu atajibu akiwa ajua, atasema jawabu la kadha. Kama inahitajika ufupi, atajibu kwa ufupi. Itakuwa urefu, atajibu kwa urefu. Kama hajui, atasema mimi sijui. Huo ndio Uislamu. Ndugu yetu hapa, huyu ni mwalimu wa Shia hapa Pangani. Bila shaka amekuja hapa kuwawakilisha mashia wenzake wa Pangani. Kwa yote haya tuliyozungumza tangu jana kuhusiana na maswahaba, ubora wa maswahaba na fadhila zao, tutathibitisha ubora huu kupitia Qur'ani, kwenye kitabu cha Allah, na fadhila zao, uadilifu wao, na pia tukageuza upande wa pili, namna wao wanavyotukana maswahaba. Mimi nimempa fursa hii nikiwa najua kwamba hana uwezo wa kuyakosoa yale niliyosema, kwamba hebu lolote niliyozungumza hapa, hebu tia dosari, nitahayarize. Alafu ukishamaliza kunitahayariza unisute hapa kwamba wewe umesema hivi na kumbe hivi, sisi tunasema hivi, wewe umesema hivi, mawazuri ya mashia hapa sawa sawa ni hivi. Alitakiwa afanye hivyo, lakini mimi najua kwamba yeye hana uwezo. Sizungumzi hivi kwa kumshusha, yani kumweka down kama unavyosema. hadhihi, kuiteremsha ile hadhi yake na kumweka chini kabisa. La, nazungumzia ule uhalisia kwamba hivi ndivyo ilivyo, na si yeye yetu, sio yeye. Na mimi najiamini katika hili, kwa sababu mada hii pia sijazungumza leo hapa peke yake, na nina uzoefu nayo, sijisifu katika, nina uzoefu nayo. Sasa kwa kuwa hilo amelikosa, ametoka amekwenda kwenye ukhalifa, labda nimpe fursa nyingine kabla sijamjibu kwenye yeye. Ana lolote la kutia dosari katika mada tuliyozungumza tangu jana, kwamba mashia, kwamba maswahaba ni watu waadilifu, ni watu wenye fadhila, watu bora, lakini mashia wanawatukana kwa dhulma? Kuna lolote sisi tumewazulia mashia katika haya tuliyoyasema? Kama akitaka fursa hiyo mimi nitampa, pingine labda ameghafilika tu kidogo, lakini nina uhakika kwamba hana uwezo huo. Sasa amekwenda kwenye mada ya ukhalifa, na mimi nilimwambia anza na hii. Anauliza kuhusu ukhalifa, mahali sunna nyinyi mwasema makhalifa ni wanne, sasa imekuwaje tena mwasema kwamba Al-Hasan aliuzulu akampa ukhalifa Muawiya? Huyu Muawiya kapewa ukhalifa na nani? Kwenye kitabu gani? Nani kasema hayo? Ndivyo hivyo au nimemzulia? Ndio hivi eh? Na mweka sawa kwamba Ahlu Sunna wal Jamaa hawasemi kwamba makhalifa ni wanne, hawasemi hivyo mpaka utusakamizie hapo hapo kwamba hapa la itakuwa. Hatusemi hivyo. Sisi tuna istilahi ambayo tumeichukua kutoka kwenye maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Istilahi hii ya kusema al-khulafa'u ar-rashidun al-mahdiyun, tunasema kwamba ni hawa wanne kwa mfululizo, yani wale makhalifa waliokuwa katika minhajun nubuwa ni makhalifa wanne. Na kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja katika Jami' Tirmidhi na vitabu vingine, khilafatun nubuwati ba'di 30 sana, ukhalifa uliokuwa katika minhaji ya utume baada yangu ni miaka 30, kisha ukhalifa utakwenda kwa njia ya ufalme, kurithishiana mtawala, lakini ni kwa njia ya ufalme. Wafalme wako watakaokuja wema na wako watakaokuja waovu, na katika kipindi cha watawala wote basi Uislamu utapata nguvu kipindi cha makhalifa 12. La yazalu lislamu azizan ma waliya fikum 12 amira, hautaacha Uislamu kuwa ni wenye nguvu muda wa kutawalia kwenu nyinyi maamiri 12. Kwa hiyo pamoja na wengi watakaotawala na wakawa wanawaongoza Waislamu, wakaitwa makhalifa, wakaitwa maamiri, wakaitwa wafalme, lakini kipindi cha maimamu na watawala na makhalifa 12 haijazungumzwa, lazima wafuatane. Kipindi hicho Waislamu watapata nguvu. Kwa hiyo ni hadithi ameitaja Imam Muslim rahimahullah ta'ala, wameitaja maimamu wengine katika sunan juu ya jambo hili. Kwa hiyo usitusakamizie ukatugandamiza ukataka kutula kama vile matuya kwenye kona hivi. Sasa nyinyi mwasema wanne, huyu Muawiya kapewa na nani? Swala jingine, Muawiya amepewa ukhalifa na Hasan, na kitabu chenu kitasema Al-Hasan ni imamu wa pili wa Mashia, ndiye aliyemwachia ukhalifa nani? Muawiya. Al-Ihtijaj yasema ha? Sasa yeye angemuuliza Hasan, kwa nini umempa ukhalifa Muawiya? Yeye asema wallahi inni la ara anna muawiyata khairun li min haulai alladhina yazumuna annahum li shia aradu katli wanahabu thakli. Ni Hasan yasema maneno haya na kitabu cha kishia kimehakikiwa na Jafar Subhani. Hiki hapa kitabu Al-Ihtijaj cha Tabarsi. Mimi nimemaliza. Labda nikuulize au sikuulize? Nikuulize, nikuulize. Lakini masala ya kielimu tu, yani kawaida tu, si usijisikie vibaya. Mtakuwa ni na kama namfanyie istizaa au vipi? Mtachukuliaje? Kawaida sio? Wallahi mimi sikusudii kumfanyia istizaa wala chochote. Msikitini kwenu ninyi mnapoadhini mwasema wa ashhadu anna aliyan waliyullah, ile shahada ya tatu. Baada ya shahada anna Muhammadur Rasul, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, mwasema kwamba wa ashhadu anna aliyan amira almu'minina waliyullah. Hebu ile mmetoa wapi nini? Labda imamu gani? Ngoja kwanza. Ali bin Abi Talib au al-Hasan au al-Husaini au Ali bin al-Husaini Zain al-Abidin au Muhammad al-Baqiri au Ja'far al-Sadiq au Musa al-Kadhim au Ali bin Musa al-Ridha أو محمد بن علي أو علي بن محمد أو الحسن أو المهدي نناني كتك ما إمام وينو ألي وفنديشا منا في تبوفينو أبافلي الكتب الأربع نكيني فوت لما هل يعني أمي فنديشا وأشهد أن عليا ولي الله أو نمي تواب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما تجريب سبسكالا ya kutumia elimu mimi tabiimu kwa sababu ni masuala ya elimu na nilikuwa naitaka fursa hii lakini ilikuwa nimeona kwamba nilikosa kwa sababu nisiende kusema leo lakini ni kujibu kwa uadilifu yani bila ya kupinga au kuelemea huko kwamba tunasema kwamba inna ta'addud ash-shahadat بتعدد الشهود كويس معناك نين وهي كو شهاده يعني وهي كو شهاده يعني شهاده انت تجيبها كل كده كنا تشهديوا حتى لو لو كان مكتوب بابا ليبا ولو سمع اشهد ان هذا صح دي شهاده لو شهاده دي يعني يبقى كده لو سمع اشهد ان لا اله الا الله حتى لو شهديه بابا شهوديه عقولنا وأشهد أن محمد رسول الله أقول لكم بسم الله أن نشهدية وما أقول أو محمد من جميع الله سبحانه وتعالى سبيل بك سؤالها وما أقول لك تواقع يوجد سؤال لأمسين لم تكن إمام لك ولغة صديق وقال لكم كما قالوا لك رسول الله ونسمى قام إن لكل واقعة حكم وما حقيقة إلا كبير من أقوله كل من لما حكم وكل وجه إلى ما نقصر الإسلام لكل من بدليا نشريع الإسلام لشريع من بدليا إن إلانا نزلزام كل زمن إلا إن معنا وكل زمن لازم المراجعات لا لا قال القوه اللي هو بابا jamaa kidogo tuna sisi tunaekana sawa huku mbele tunamwambia hivi yani ajibu kile kipengele tu kidogo tu imamu gani katika maimamu 12 aliyofundisha wa ashhadu anna aliyan waliyullah yani kwenye kitabu gani kwa sababu hapa kwenye kitabu nilichokuwa nacho kitabu ni katika kitabu vyenu mal yahdhuru alfaqih kama mwenye the right path au almuraja'at almusawi anaposema hivi ni vitabu vinne ambavyo usihi kwake na aliyomo ndani yake hakuna shaka juu ya kudhibiti kwake ameyasema katika almuraja'at. Sasa kitabu hiki kitabu kuna maelezo hapa ndani kwamba hii kusema wa ashhadu anna aliyan waliyullah ni uzushi uliowekwa na maghulati wafuasi wa ibn Saba na almufawwidha la'anahumullah. Haya ameyazungumza hapa kwenye mal yahdhuru alfaqih. Sasa mimi nilikuwa nakujua, je, ni jambo limewekwa na maimamu au limewekwa na hao maghulati? Kitabu chenu kinasema na maghulati na nyinyi mwafanya. Sasa imamu gani, labda kitabu gani mtajie katika hivi vitabu vilivyokuwa navyo al-kutubu al-arba au vingine, mahali gani, labda imamu gani nikakutajia maimamu 12, ni nani aliyeliweka? Wewe naambia tu hili amelifundisha Muhammad al-Baqiri kwenye kitabu fulani. Basi kwa mambo sahali yameisha. Alafu uliza swali lako tunde zetu mbele. Hapana. Hapana. Mimi kwa sababu hiyo ni swali kwa history lazima uanze sababu. Mimi nasema unaelezea na mimi kwanza nirudi katika msingi na asili. Sasa afwan. Unapo mimi sikupingani na wewe. Kwa mfano mimi nakuuliza swali nani amesema? Utakuja pale sema jambo hili amelizungumza al-Imam Ali bin Abi Talib mahali fulani. Lakini sasa asili yake 1, 2, 3. Mimi sitakataa hapo. Yaani ukinipa marejeo tu kwamba aliyesema maneno hayo ni fulani kwenye kitabu fulani, vitabu vinne mimi niko navyo hapa na vingine sivyokuwa hivyo vinne. Na vingine tutateremsha kwenye gari kule. Wewe tuambie ni biharu au miratul uquli au wasail shia au hizi kutubul arba mahali gani? Mimi kitabu vinne niko navyo mimi hapa. Sasa hebu niambie nielekeze ni wapi? Na mimi katika muhadhara mmoja niliofanya duga kule nikawaambia mashia atakaye kuja na riwaya japokuwa kipande kutoka kwa imamu, wallahi leteni panga mnikate kidole kidole changu cha halali yake kikatrend. Hana huyo wallahi wa billahi hana huyo, na kama anayo ataje atanipa historia, nenda karudi fulani alikuja akala ugali, hana. Lakini riwaya hiyo msifanye hivyo, utaleta shida hizo. Mimi nataka kujua tu ni nani katika maimamu 12 kawafundisha nyinyi mnapoadhini mseme wa ashhadu anna aliyan waliyullah au anna aliyan wa amira almu'minin waliyullah, mtie kwenye adhana ni imamu gani? Kwa sababu huyu shekhe wenu hapa as-saduq wasema jambo hili limeletwa na maghulati. Maghulati mwenye kitabu mekesha ya pesha wali alisema ni wanafunzi wafuasi wa Yahudi Abdullah ibn Saba. Sasa kwa nini ni wafuasi wa Abdullah ibn Saba au wafuasi wa maimamu? Sasa kama ni maimamu, ni imamu gani kalifundisha hili? Ili mjitoe katika tuhuma hii kuwa nyinyi mwamfuata Myahudi. Sasa hebu niambie, hebu kidole changu kiwe halali yako, hebu sema. Tumia sauti kubwa na ya juu, sio kwamba nikuonyesha dalili ya ushindi au kushika imamu. Ni kweli kabisa. Afwan. Mimi sijaeleza kwa nini. Mfano mtu akuuliza, bwana wewe ulipata ulikunywa chai asubuhi? Sema jana mimi nilipolala, nilikwenda kadha wa kadha nikarudi. Umekunywa chai asubuhi? Sio swali langu hilo. Sasa useme ndio, lakini sikunywa chai kwa sababu mimi nimefunga au kadha. Haya ni mambo mengine yanafuatia baada ya hapo. Sasa ukianza kunipa historia ndefu, mimi nimeuliza ni nani katika maimamu 12 aliyewafundisha wa ashhadu anna aliyan waliyullah, na vitabu vyenu tuko navyo, hebu tuambie ni mahali gani. Wakati huo huo nikikuuliza swali hili na kwambia katika kitabu chenu kimoja katika vitabu vyenu vikubwa vile vinne alkutubul arba, wewe wazijua, mwana wa chuoni wenu asema hivi, jambo hili aliyeliweka ni katika wanafunzi wa Abdullah ibn Saba maghulati na mufawidha, tena akasema la'anahumullah. Sasa nyinyi mwalitumia hili lililowekwa na hawa maghulati. Pengine labda natumia sauti ya juu sana eh? Hili lililowekwa na maghulati nyinyi mwalitumia. Nisikilize. Nyinyi mlilowekwa na maghulati nyinyi mwalitumia. Sasa je, mna chochote kutoka kwa maimamu? Ukinitajia kutoka kwa maimamu, si kwamba nitafurahia tu na kupana kidole changu ukikata. Na hizi simu zangu hizi pia zako. Shika, akijibu hapo mpenye. Mimi sitaki tena. Na wallahi wa billahi hana uwezo kujibu. Kama aweza mpenzi, ni imamu gani katika maimamu 12 wa ahli albayt aliwafundisha jambo hili? Hilo ni swali langu basi. Sitaki kujua ilianza lini, mwaka gani, alafu ikawaje na nini. Shekhe mpe. Hizi simu kaa nazo mpe, akijibu zake alafu leteni kisu mikate. Ni kweli. Sikilizana jamani, hapa tuko msikitini. Pamoja na kwamba kuna vituko vingi lakini tujizuie kwenye kucheka sana. Hili ni moja ni katika moja ya maswali yasiyojibika kwa mashia na asharia. Nilifanya muhadhara maswali yasiyojibika kwa shia na asharia. Moja ni hili. Hawezi kulijibu. Hawa wanamsakama sana Umar bin Khattab Umar kaweka hili mpaka kumeandikwa kitabu chaitwa al-ijtihad wa an-nass. Umar kaweka hili, Umar kafanya hivi, angalia Umar alivyofanya. Umar ibn al-Khattab sahaba wa Mtume SAW wana sakama masunni kwa sababu Umar kafanya jambo fulani. Kumbe wao wanapokuwa wanapoona matongo ya ahli sunna, kumbe wao wanajiboriti kwenye macho yao, yamesakama pale, hawawezi kuyatoa. Adhana ni kitu kikubwa sana katika Uislamu, ndio shiar, ndio nembo ya Uislamu tangu kuruni katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno yake yamehifadhiwa kwa idadi maalum. Jamaa hawa wakaongeza shahada, sio kama maneno mengine, shahada. Manake hao wanasema hii as-salatu khairu minan nawmi, hii ikaika Umar tu hii katika sura al-Fajr, as-salatu khairu minan, na imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wamsaka kama Umar, kumbe wao badala sio salatu khairu minan nawmi katika sura al-Fajr tu, wao wameongeza shahada. Na ushahidi ni kitabu hiki pia, anasema Mashia wameongeza nguzo nyingine katika zile tano, nayo ni shahada. Mashia wameongeza wao kina nani? Huyu mwenye asili Shia, mwenye asili Shia kwa usulu hana tarjama yake Kiswahili amesema hivyo hivyo. Kwa Mashia nyinyi mmeongeza. Sasa kitabu asili Shia kwa usulu hani hiki hapa. Huyu bwana athibitisha kwamba Mashia wameongeza katika zile nguzo tano, wakaongeza. Kwa nini wameongeza? Kwa sababu hawa wanavyoamini, wanaamini kwamba miongoni mwa nguzo za Uislamu ni kuamini wilaya ya Ali. Na kama mtu hakuamini wilaya ya Ali, huyo ni kafiri. Na sisi nguzo zetu ni tano: shahada mbili, kusimamisha swala, kutoa zaka, kufunga Ramadhani na kuhiji Maka. Sasa wao wana nguzo ya tano ya wilaya. Nguzo ya sita hiyo iliongezwa. Sasa wilaya shahada yake iko wapi? Ndio wakaipachika hii shahada. Sasa mwenzao mwingine ambaye ni huyu ibn Babawayhi al-Qummi anaitwa Saduku, asema ile jambo halikubaliki. Hili jambo walioliweka ni wanafunzi wa Myahudi Abdullah ibn Saba. Mwamba awalani watu hao ndio waliongeza wa ashhadu anna Ali amirul mu'minina, amiral mu'minina waliullah. Yeye asema hivyo. Sasa mimi ndo namuuliza, ikiwa hawa maimamu hawakuweka hii, na nyinyi mwasema wafuata maimamu wa Ahlul Bait, wao hawakufundisha wala hawajui, mwafuata yaliyowekwa na wanafunzi wa Ibn Saba, sasa mtakuwa mafuata maimamu au wanafunzi wa Ibn Saba? Sasa hapa katuzuga, atambia wanawazuoni wa Kishia, si wanawazuoni wa Kishia, ni maghulati, alghulatu, wanafunzi wa Ibn Saba ndio hao walioweka. Sio, tumefahamu? Ndio pale tukasema hawa jamaa hawa wanafuata fikra za Ibn Saba za kuwatukana maswahaba, Ali mwenyewe awasifu, fulani awasifu, na wengine wanawasifu. Hawa mbona wanawatukana? Hizi ni nyendo za Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Kweli maneno ya medialala kusema atakayesema Ibn Saba yuko aje hapa tumfundishe kutoka alifu, yale ni maneno porojo tu. Katika maswali ambayo mimi nawauliza wao hawawezi kuyajibu ni kuhusu Ibn Saba. Kama abisha aje hapa nimuulize, apewe nafasi tena nimuulize swali kama atajibu. Lakini sasa wakati ushakwenda, tukusamehe mwalimu Shia Pangani. Najua hoja jambo hili na umefanya vizuri kuambia watu kwamba wanawazuoni ndio wameleka. Uliwafarijisha sana watu. Kumesema imamu? Basi subhanaka Allahumma wa bihamdika wa shahadu la ilaha illa anta. Kuna maswali mengine? La. Nina na dogo. Nina kama kujezia. Amesema kwamba hata kama mwizi unaweza kushuhudia, sasa sio kwenye adhana kama utaweka washhadu anna fulana saraka mataa, labda mfano kama hivyo. Sasa hata kama mwizi unakuwa unashuhudia, kwa hiyo ile ni nembo, unaweza kuchagua siku kama fulani aliyekuwa samaki kushuhudia fulani, hiyo sio kama hiyo. Alhasil ni kwamba ile ni namna ya kutaka kujivua katika jambo hili, lakini shahada ya tatu haikufundishwa na yoyote katika maimamu wao 12 ambao wao wanadai wanawafuata, hawana. Hili limefahamika jamani. Sasa kama hili limefahamika, sijui kama na jambo jingine jipya. Wakati haya, mimi na saha zangu, hebu haya tunayoambiwa tuyafuatilieni kwa kina, na sisi maimamu tuyafikisheni. Nasemaje? Jambo mtihani. Tulieni kidogo jamani. Najua tunajua mna haraka. Ondoka hapa, mimi nitoe shukrani zangu kwenu kwa kutoa ushirikiano, tukaja tukasikilizana, tukabadilishana mawazo, na pia Allah subhanahu wa ta'ala awape, awalipe kheri, awahifadhi, atuongoze sisi na wao, ndugu zetu na viongozi wetu, viongozi wa wilaya, viongozi wa msikiti huu, kwa kuitoa fursa hii. Ikawa hapa zungumza mambo ya kielimu kama haya, kwa hakika jambo hili ni katika mambo ambayo yanatakiwa kukithirishwa, na kariri tena kauli yangu ya mwanzo, kithirishwe ili watu wafahamishwe, si kwenye kadhia hii na kadhia nyinginezo, na kwa kuwa ni viongozi, basi mambo haya wayaangalie kwa maslahi ya umma, na Allah atawazidishia wao izza, atawapa wao ulinzi wake, hata wahifadhi, kwa sababu ya kusimamia yale mambo ya dini yanatakiwa kusimamiwa, yakiwemo haya mambo ya kielimu. Kwa kweli mimi nimefarijika, kwa sababu wale walioalikwa kwa asilimia kubwa nimeambiwa imezidi asilimia, yani imepita ile idadi iliyotarajiwa katika kuhudhuria. Walillahi alhamdu, walio jambo la kufurahisha. Jambo la msingi tumtakusamehe katika yale ambayo tumeyazungumza kwa ukali, tumeyazungumza kwa lugha ambayo pengine haikufurahisha sana, kwa sababu ya ubinadamu ambao tuko nao. Kwa hiyo mtatusamehe katika hayo, na yale tuliyozungumza katika mazuri ambayo mwaona kwamba ni kuja na ni mambo ya msingi ya kuzingatiwa, kwa isani zenu na nafasi yenu mliokuwa nayo, yachukueni haya, yafikisheni kwenye jamii kwa uzuri kabisa. Namfahamu kwamba kila watu wana maneno yao na kila watu wana stahiki zao, uelewa wao, kwa yafikisheni maneno kwa kadiri ya uelewa wa watu. Mimi liko yangu ni hayo. Allah walipikie na kheri, atuhifadhi sote. Wale tuliotoka nje ya hapa, basi aturudishe Allah katika miji yetu kwa salama, na wale tuliotoka hapa Pangani, basi turudi majumbani mwetu salama, na Allah tabarak wa taala atulipe kwa nia zetu njema. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.